Друга книга царів, розділ 11. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син помер, встала вона і вигубила всю царську родину. Але Єгошева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті. Вивела його разом з його мамкою у спальню, та й сховала від Аталії, і так його не вбито. Так він був пробув при ній, схований у Господньому храмі 6 років, тим часом, як Аталія царювала над краєм. У 7-му році послав Єгояда за сотниками каріїв і за вартовими, і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у Господньому храмі і показав їм царського сина. І дав їм такий наказ: «От що ви зробите. Третина вас, що приходить у суботу вартувати при царському палаці, третина, що у брамі Сур, і третина, що стереже ворота вартових, стануть на варту при храмі. А 2 частини з вас, тобто усі, хто виходять на службу в суботу, стануть на варту при Господньому храмі коло царя. Ви обступите царя навколо, кожен із зброєю в руках. Хто протиснувся б у ряди, тому смерть. Ви будете при царі, як він виходитиме і як входитиме». Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, що приходили в суботу, і відходили в суботу, і прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі. І поставали вартові кожен із зброєю в руках, від правого до лівого боку храму, лицем до жертовника і до храму, навкруги царя. Тоді Єгояда вивів царського сина, поклав на нього вінець і царські ознаки, проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали: «Нехай живе цар!» Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить: стоїть цар на підвищенні за звичаєм, а співаки і сурмачі при царі, і весь народ із сіл веселиться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі і скрикнула: «Змова! Змова!» Та священник Єгояда повелів сотникам, тим, що були над військом, і сказав їм: «Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем». Бо сказав був священник: «Не треба вбивати її в Господньому храмі». Ті наклали на неї руки, і як вона ввійшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Єгояда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом Господнім. Увесь народ краю пішов до храму Ваала і зруйнував його. Він розбив на друзки жертовники його та ідолів, а Матана, жерця Ваалового, вбив перед жертовником. Священник Єгояда приставив сторожу до Господнього храму. Потім узяв сотників, каріїв і всіх людей краю, і вони привели царя з Господнього храму і увійшли через ворота вартових у палац. І сів Йоас на царському престолі. Увесь народ був веселий, і місто заспокоїлось. Аталію ж убито мечем у царському палаці.